www.radiowrocław.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 24 marca, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wprowadzenie nowych restrykcji sanitarnych jest konieczne, mówi premier Mateusz Morawiecki. Dziś potwierdzono rekordową liczbę zakażeń koronawirusem, prawie 30 tysięcy. Prezydent Andrzej Duda odznaczył osoby zasłużone w ratowaniu Żydów podczas II wojny światowej. Prezes Związku Polaków na Białorusi Angelika Borys została skazana na 15 dni aresztu. Minionej doby potwierdzono w Polsce prawie 30 tysięcy nowych zakażeń COVID-19, podało przed południem Ministerstwo Zdrowia. To najwięcej w naszym kraju od początku pandemii. Zmarło 575 osób, najwięcej w tym roku. Komentując dzisiejsze dane, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreśla, że sytuacja epidemiczna jest coraz bardziej niepokojąca, bo systematycznie zwiększa się także liczba zajętych łóżek w szpitalach. Wczoraj tych łóżek przybyło 436. Nie jest to aż taki wzrost jak w ostatnich dniach, ale mimo wszystko pacjenci niestety trafiają do polskich szpitali. Dlatego musimy bardzo restrykcyjnie podejść do tych naszych zaleceń, do ograniczenia kontaktów międzyludzkich, do przestrzegania dezynfekcji, do przestrzegania dystansu. To jest bardzo, bardzo ważne. Dla pacjentów z COVID-19 jest przeznaczonych prawie 35,5 tysiąca łóżek szpitalnych. Z tego zajętych jest już ich ponad 26 tysięcy. W związku z coraz poważniejszą sytuacją epidemiczną jutro zostaną ogłoszone nowe obostrzenia. Potwierdził to premier Mateusz Morawiecki. Nie znamy na razie szczegółów, wiadomo jednak, że mają obowiązywać przez 2 tygodnie. Prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom zaangażowanym w niesienie pomocy Żydom zagrożonym zagładą. Data uroczystości jest nieprzypadkowa. Dziś obchodzimy bowiem Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. W Pałacu Prezydenckim jest Karol Darmoroz. Jak to wyróżnienie przyjęli odznaczeni? Dla odznaczonych dziś ze względu na pandemię były to tylko 4 osoby. To moment szczególny. Historię swojej rodziny ukrywającej Żydów z rodziny Adlersbergów opowiedział wyraźnie wzruszony Edward Dygdoń. 5 osób w domu. 2 osoby to mieszkały u nas w domu z nami, a natomiast 3 osoby to tak były w bunkrach. To się im donosiło. Jedzenie tam, no to się mogło. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że działania pomocowe wiązały się w okupowanej Polsce z narażeniem życia całych rodzin. Myśmy byli jednym z tych nielicznych narodów, który był zagrożony śmiercią za pomoc niesioną Żydom. Nie groziło więzienie, nie obóz koncentracyjny, śmierć. Prezydent mówił również o konieczności dalszego upamiętniania polskich sprawiedliwych. Powiedział również, że będzie zwalczał wszelkie symbole nazizmu w przestrzeni publicznej i przejawy antysemityzmu. To deptanie grobu rodziny Ulmów, mówił Andrzej Duda. Karol Darmoros, dziękujemy za te relacje. Dodajmy, że na portalu polskieradio24.pl znajdą Państwo specjalny serwis, w którym przybliżamy historię osób, które ratowały Żydów przed zagładą oraz głos tych, których udało się ocalić. Prezes Związku Polaków na Białorusi została skazana na 15 dni aresztu. Angelika Borys była sądzona w związku z organizacją jarmarku rękodzieła ludowego Grodzieńskie Kaziuki. Władze uznały, że uroczystości odbyły się z naruszeniem prawa, o czym z Mińska Włodzimierz Pac. Andrzej Poczobut, członek zarządu głównego Związku Polaków, powiedział Polskiemu Radiu, że zatrzymanie i proces Angeliki Borys wpisuje się w szerszy kontekst oficjalnej białoruskiej propagandy pokazywania naszego kraju w negatywnym świetle. Na Białorusi trwa antypolska kampania, gdyż od początku marca ona przybrała tak na chłodzie, po prostu bardzo agresywna jest propaganda. Polska jest nazywana hieną Europy. Andrzej Poczobut zauważa, że Polsce zarzuca się również chęć wykorzystania polskiej mniejszości na Białorusi do swoich celów. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad Polską zdecydowanie więcej chmur niż słońca. Czyste niebo tylko miejscami na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Lokalnie słaby deszcz lub mrzawka. W Kielcach 5 stopni, w Suwałkach 6, w Olsztynie i Łodzi 7. Cieplej w zachodniej połowie kraju. 9 stopni w Gdańsku, 10 w Poznaniu, a w Gorzowie Wielkopolskim około 11. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Symfonia Serc to wyjątkowa akcja edukacyjna, której celem jest przybliżenie wiedzy o SM i obalenie mitów na temat tej choroby, mówi Tomasz Połeć, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, które prowadzi akcję. Symfonia Serc, kampania edukacyjna, która jest prowadzona przez cały rok, już od wielu, wielu lat. Staramy się propagować wiedzę o stwardnieniu rozsianym, o problemach ludzi chorujących, ale przede wszystkim o tym, że ta choroba to nie jest wyrok, to nie jest koniec życia, że jest to kolejny jakiś etap, z którym można sobie poradzić. Dziś dzięki dostępności do leczenia naprawdę można ze stwardnieniem rozsianym żyć. Wyjrzałam przez okno, ale zamiast ludzi czekających na przystanku autobusowym były tylko same plamy. A jak na Symfonię Serc wpłynęła pandemia? Ta Symfonia Serc odbywa się troszkę inaczej. Tak, to były jakieś spotkania, koncerty, jakieś konferencje edukacyjne. Natomiast no, w tej chwili niestety nie możemy tego robić. Przenieśliśmy Symfonię Serc do internetu. Osoba w domu odbiera wiadomość za pomocą Messengera. Cześć, jesteś tam? Słyszysz mnie? Poczekaj, bo nic nie słyszę. Zrobię trochę głośniej. Słyszysz mnie dobrze? Nie krzycz tak, słyszę cię bardzo dobrze. Słyszysz? Ścisz trochę. Ja cię słyszę normalnie, może u ciebie coś jest za głośno, co? Dominika Czarnota z Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego potwierdza, że pandemia nie powstrzymała dotychczasowych działań tej organizacji i nie tylko Symfonia Serc przeniosła się do świata wirtualnego. My działamy właściwie bez przerwy, w dużej mierze dzięki temu, że mamy infolinię, która działa codziennie w godzinach od 9 do 16 pod numerem 22 kierunkowy 127 48 50. Mamy też poradnię psychologiczną, telefoniczna poradnia psychologiczna. Pomożesz mi pokolorować rysunek? Nie wiem, jakie kreski będą najfajniejsze. Mamy pomóc Zuzi pokolorować obrazek. Tymczasem wszystkie kredki są w różnych odcieniach szarości. Nie widzimy tych kolorów. Widzimy tutaj wynik. Pokolorowaliśmy wiewiórkę na zielono. To, co Państwo słyszeli przed chwilą, to fragment gry symulacyjnej, która pozwala doświadczyć tego, co czuje osoba z SM. Dzięki temu symulatorowi można to wszystko przeżyć na własnej skórze niemalże. U lekarza usłyszałam diagnozę. Stwardnienie rozsiane. Wtedy te dwa słowa nic mi nie mówiły. Na zainteresowanych czeka też specjalny SM Express. To jest miesięcznik, który jeszcze do niedawna przed pandemią ukazywał się w formie papierowej także. No, od momentu pandemii ukazuje się tylko w formie elektronicznej. Jest on zawieszony na naszej stronie. Tomasz Połeć zapewnia, że osoby z SM i ich bliscy mogą liczyć na pomoc tej organizacji. No ale oczywiście staramy się cały czas pomagać ludziom, którzy tego potrzebują. Jest to pomoc rehabilitacyjna, jest to wszelka inna pomoc, taką jaką możemy w tym trudnym okresie zaoferować. Działa wciąż nasze centrum informacyjne. Preferujemy kontakt telefoniczny lub mailowy. Działa cały czas i jest dostępny dla każdego, także osoby z rodziny czy znajomi, którzy chcieliby się czegoś dowiedzieć o stwardnieniu rozsianym. Mogą skorzystać, mogą zadzwonić, do czego zresztą zachęcam. W akcję wsłuchała się Elżbieta Korczyńska. Przypomnijmy, że SM to choroba autoimmunologiczna, która dotyka najczęściej ludzi młodych, nawet około 20 roku życia. Jak słyszeliśmy też, na szczęście Symfonia Serc też pięknie brzmi w sieci. Polecamy Państwu także zaznajomić się w nawiązaniu do naszego cyklu Obok Nas właśnie również dziś właśnie z tą akcją. 22 minuty po godzinie 14. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 14.30, a w środku dzisiejszego kalendarza ten dzień, o którym mówimy w serwisach informacyjnych i jeszcze także w audycji popołudniowej będziemy mówić o Polakach ratujących Żydów, którzy to też dziś, jak słyszeliśmy w serwisach informacyjnych, zostali uhonorowani przez prezydenta, który to wręczył odznaczenia państwowe przyznane zaangażowanym właśnie w pomoc Żydom pod okupacją niemiecką. Jak obchodzić ten dzień, to dzisiejsze święto. Bardzo kulturalna propozycja już za chwilę. No właśnie, każdy z nas może i to niezwykle kulturalnie w zaciszu domowym, jak uczcić ten dzień. Dziś o 21:00 w telewizyjnej jedynce premiera filmu dokumentalnego Paul Mission, Tajemnice paszportów. To kontynuacja produkcji Paszporty Paragwaju, opowiadającej o wysiłku grupy Ładosia na rzecz ratowania Żydów przed zagładą poprzez wydawanie fałszywych paszportów latynoamerykańskich. Premiera dokumentu wiąże się z obchodzonym dziś Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Brno do Waszyngtonu. Deportacja i strata. Film Paul Mission, Tajemnice paszportów, rozwija wątek ratowania Żydów dzięki działalności rządu RP na uchodźstwie, polskiej dyplomacji, wywiadu oraz współpracy z organizacjami żydowskimi. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek mówił, że druga część dokumentu o sprawiedliwych dyplomatach to dowód na sukces pierwszej części filmu Paszporty Paragwaju. Ta historia jest znana dzięki aktywności ambasadora Jakuba Kumocha i Instytutu Pileckiego. Ogromnym sukcesem był film poświęcony tej historii w reżyserii Roberta Kaczmarka, wyprodukowany przez Instytut Pamięci Narodowej. Dotąd obejrzało go na różnych kanałach telewizji polskiej, w mediach społecznościowych blisko 1 000 000 widzów. Serdecznie wszystkich zapraszam do pierwszego programu telewizji polskiej o godzinie 21:00. Reżyser Jacek Papis ocenia, że film to opowieść o bardzo aktualnym temacie, gdzie każdy dzień może przynieść nowe odkrycie. Film został zakończony, a co chwila pojawiają się nowe jeszcze informacje, które jeszcze więcej mówią nam o współpracy między dyplomatami polskimi rozsianymi po całym świecie, bo myślę, leży do zbadania, jest jeszcze ten wątek współpracy między wszystkimi tymi polskimi działaczami. Nielegalne południowoamerykańskie dokumenty organizowane przez działającą w Bernie grupę Ładosia pomogły ocalić co najmniej 800, a prawdopodobnie nawet 3000 osób. Nieprzypadkowo także dziś polscy dyplomaci z Berna i żydowscy współpracownicy zostaną upamiętnieni na dworcu w Będzinie, zapowiada wiceszef IPN dr Mateusz Szpytma. Jest to niezwykle miejsce istotne dla funkcjonowania tej grupy, chociaż ona nigdy tutaj nie była, ale właśnie z getta w Będzinie, z gett w Zagłębiu było ratowanych najwięcej osób i tam na tablicy będzie mowa nawet o 800 osobach. Według wykazu Instytutu Pileckiego Lista Ładosia wojnę przeżyło ponad 100 będzińskich posiadaczy paszportów życia. To jednak tylko dane wstępne i ocalonych z tego miasta jest zapewne więcej. Dzisiejszą premierę filmu dokumentalnego Paul Mischen Tajemnice paszportów przybliżył nam Karol Darmoros. Dodajmy, że koproducentami filmu w reżyserii Jacka Papisa są Telewizja Polska, Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Instytut Pamięci Narodowej. Dodajmy, że na portalu polskieradio24.pl znajdą Państwo specjalny serwis, w którym przybliżamy historię osób, które ratowały Żydów przed zagładą oraz głos tych, których udało się ocalić. polskieradio24.pl. Polecamy. Talk to me. Trójka. Program trzeci. Słuchamy muzyki i trzymamy rękę na pulsie ważnych spraw za granicą i w kraju. U nas rozpoczynają się szczepienia funkcjonariuszy mundurowych. Ten proces zainaugurowano właśnie w szpitalu tymczasowym na PGE Narodowym. Relacja naszej reporterki za 15 minut w serwisie o 15. Potential height bomb. Dzisiaj obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, dlatego w reportażu usłyszą Państwo historię pana Leszka Szulca z Stryja, miasta obecnie leżącego na Ukrainie, który jako 15-latek wraz z rodzicami ukrywał ponad 10 miesięcy małżeństwo Żydów. Liderzy, jak zobaczyli tych wojskowych, to się obejmowali jak kochankowie i przeszli. Pies dostał rozkaz prowadzić, Friedler złapał smycz i pies ich doprowadził do celu. Oczywiście ja natychmiast, jak oni weszli do naszej posesji, umieściłem Friedlerów w bunkrze w stodole. Myśmy mieli bunkry w stodole, mieliśmy bunkry w wozowni, trzecią kryjówkę mieliśmy w kuchni z parkietu, był właz. On miał jedną ogromną zaletę, że pod stołem zawsze na tym włazie spał pikuś. Raniutko, skoro świt, matka szła do Friedlerów wynieść nieczystości. I matka dawała im jedzenie i picie. Coś z czosnku, z cebuli. Wieczorem było też wyniesienie nieczystości i gorąca potrawa. Dostawali gorącą wodę. Była tam miseczka, w której mogli się umyć. Zmiana ręczników, prawda? Byli zabezpieczani codziennie rano i wieczorem. Trzeba powiedzieć, że ci ludzie przeżywali tragedię. Jakim może być stan psychiczny człowieka, który w ciemności siedzi i czeka, czy przyjdzie ta Szulcowa z tym jedzeniem, czy ten Leszek tam przyniesie, czy oni przeżyją. To był wspólny nasz wątek życia. I tak jak nam zawsze Friedler mówił, że oni się modlili, żeby Szulcom się nic nie stało, bo jak się Szulcom nic nie stanie, to im się nic nie stanie. Jak Szulcy przestaną istnieć, to oni przestaną istnieć. Taka była wieś. To tylko fragment poruszającego i dającego do myślenia reportażu Jakuba Tarki Wspólny wątek życia. Całość w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Dziś kwadrans przed 18. Polecamy Państwu. Reportaż w Trójce. muzyczne wspomnienie sprzed, aż trudno uwierzyć, prawie 30 lat, tak właśnie rok 1993. Na koniec słuchacza Janka Wierszoklety Rymowanka, czyli codzienna laudacja na cześć 15. Tak coś czuję, że u naszego poety koniec szycht już za parę minut. A więc środa minie, tydzień zginie, ale chyba nie w tym kinie. Dłuży nam się dziś od rana. Witaj, trzecia ukochana. No, tak troszkę o kawie, troszkę o kinie, troszkę o tej środzie, która jakoś ten tydzień zginie. Dzisiejszą audycję przygotował Marek Zalewski, zrealizowała Katarzyna First-Wojtkowska. W imieniu naszej kulturalnej drużyny za dzisiejsze spotkanie dziękuję Piotr Łoda i za 5,5 minuty o 15 serwis informacyjny. Dziękujemy za spotkanie i do usłyszenia do jutra. To when you need, no, don't have the right to ask where you go at night. But the waves hit my head to think someone's in your bed. Now I get a little bit Genghis Khan. I don't want you to get it on with nobody else but me. Ooh, with nobody else but me. I just lost the world war, and the scene slips away to the evenness I fake. It's a shit show world, 'cause I don't really want you, girl. But you can't be free, 'cause I'm selfish, I'm obscene. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pani doktor, a co na aftę?